کیا میٹھا بھی اسی طرح کاٹے؟ موسمبی کی طرح کہ میٹھا نامی پھل آتا ہے جو سبز ہوتا ہے, وہ بھی چوڑائی میں کاٹنا ہے, اور کاٹ کر فوراً اس کو چوس لینا چاہیے. اگر اس کو آپ اور بہت زیادہ چوسیں گے تو پھر اس میں نیچے سے کڑواہٹ آتی ہے, تو اتنا چوسنا کہ وہ کڑوا ہو جائے یہ ضروری نہیں. اور اگر کاٹ کر اس کو رکھ دیں گے آپ کچھ دیر کے لیے, جیسے بعض لوگ بہت سارے میٹھے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے بعد کڑے ہو جاتے ہیں, پھر کھائے نہیں جاتے. تو میٹھا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چوڑائی میں کاٹ کر اس کو ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے تاکہ ٹھنڈا میٹھا ہو جائے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا. پیتے ہم ہیں پلاتے یہ. تو میٹھے کو چوڑائی میں کاٹ کر فوراً ایک ایک کاٹتے جائیں اور کھاتے جائیں اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.